จากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนสวัสดีวันวิสาขบูรณมีบูชาค่ะเช้าวันพฤหัสนี้อาจเป็นวันธรรมดาอีกหนึ่งวันที่อนุญาตให้หลายๆคนได้นอนตื่นสายหลับได้เต็มอิ่มกันมากขึ้นเพราะเป็นวันหยุดที่ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทำงานแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านแล้วหากลองนึกย้อนกลับไปสักราวๆ 2,000 กว่าปีวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยลองคิดกันบ้างไหมคะว่าถ้าเราเกิดมาในโลกที่ไม่มีพุทธศาสนาชีวิตเราในโลกนั้นจะเป็นอย่างไรเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าชีวิตในช่วงเวลาเช่นนั้นมันเว้งว้างและเคว้งคว้างว่างเปล่ามากทีเดียวนะคะการมีพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งประสูติขึ้นพระองค์หนึ่งในโลกตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐและประกาศสั่งสอนเหล่าสัตว์ให้รู้จักวิธีล่วงพ้นจากความทุกข์ตราบจนกระทั่งพุทธบริษัทตั้งมั่นพอที่จะสืบทอดก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงนับเป็นแสงสว่างอันไม่มีใดเทียบเท่าได้ในช่วงหนึ่งของสังสารวัฏทีเดียวค่ะและวันวิสาขบูชานี้เองก็คือวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เหตุการณ์ทั้ง3คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นตรงกันทั้ง3คราวในวันเพ็ญเดือน6ถึงวันนี้2550ปีผ่านไปแล้วพระพุทธศาสนาก็ยังคงดำรงอยู่จนถึงรุ่นพวกเราองค์กรอย่างยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกแถมไม่นานมานี้ไทยเราก็ยังมีข่าวการรณรงค์ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วยนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่หลายๆคนหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญเพียงแต่ไม่รู้ว่าเราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ดีพอแล้วหรือยังทุกวันนี้จะมีชาวพุทธสักกี่คนนะคะที่สืบทอดพุทธศาสนาด้วยใจคือด้วยการสนใจศึกษาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะอันเป็นสาระอย่างที่สุดของพุทธศาสนาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงอยากให้พุทธศาสนาที่แท้จริงดำรงอยู่เพื่อสืบทอดต่อให้ผู้มาใหม่รุ่นหลังเราต้องช่วยสืบทอดกันที่ใจนะคะหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชท่านเคยเทศฝากไว้อย่างน่าฟังครั้งหนึ่งค่ะว่าศาสนาพุทธจะมาฝากไว้กับพระไม่ได้นะพระพุทธเจ้าฝากศาสนาพุทธไว้กับพุทธบริษัทเห็นไหมเรามีบริษัทนะบริษัทเราใกล้จะเจ๊งแล้วประมาทไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะพนักงานในบริษัทเราไม่สนใจไม่สนใจกิจการของบริษัทดีที่พวกเรายังสนใจศึกษาธรรมะนะธรรมะเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยใส่ตู้ไว้ก็ไม่ปลอดภัยที่ที่เหมาะสมที่จะรองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะจนธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราศาสนาพุทธยังไม่สูญตราบใดที่ธรรมะยังอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีความสำคัญนะศึกษาธรรมะนอกจากจะได้ประโยชน์ส่วนตนคือพ้นทุกข์ทันตาเห็นแล้วเรายังได้รักษาสืบทอดศาสนาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสำคัญเราคงไม่อยากให้วันวิสาขบูชาผ่านหน้าปฏิทินไปอีกหนึ่งวันเพียงเป็นวันที่เราจะตักบาตรทำสังฆทานสวดมนต์เวียนเทียนอีกหนึ่งวันเท่านั้นช่วยกันเพียรน้อมนำธรรมะของท่านมาสู่ใจของเราในวันนี้และในทุกๆวันกันนะคะพระพุทธองค์ประสูติพึงตระหนักว่าการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนั้นยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดการจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นครั้งหนึ่งในโลกยิ่งยากเย็นแสนเข็ญกว่าไม่รู้กี่ล้านเท่าพึงระลึกถึงคุณของท่านและอย่าปล่อยโอกาสช่วงชีวิตนี้ให้ทอดลอยไปอย่างไร้แก่นสารเลยพระพุทธองค์ตรัสรู้พึงศึกษาว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรหัวใจอันสำคัญคือความจริงอันประเสริฐหรืออริยสัจ4ประการเพียรน้อมนำมาทดลองปฏิบัติในชีวิตประจำวันศึกษาเข้าไปให้ถึงระดับจิตระดับใจท่านสอนว่า ทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรเจริญดังนั้นขั้นแรกเบื้องต้นทุกข์ให้รู้นะคะไม่ใช่เข้าไปแก้ไขหักห้ามดัดแปลงซึ่งนั่นก็คือการหมั่นมีสติระลึกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นนั่นเองพระพุทธองค์ปรินิพพานพึงระลึกถึงพุทธโอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ที่พระพุทธองค์ได้ฝากเตือนสติพวกเราไว้ว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและในโอกาสนี้ก็มีมิวสิกวิดีโอที่อยากนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นพิเศษสำหรับวันวิสาขบูชานี้ด้วยค่ะคุณกวินฉัตรานนท์ได้นำบทเพลงพุทธคุณซึ่งประพันธ์โดยคุณสรัญไมตรีเวชและขับร้องด้วยคุณโยธินพรหมดีมารังสรรค์และตัดต่อเป็นวิดีโอเพลงซึ่งด้วยองค์ประกอบที่ลงตัวของคำประพันธ์อันประณีตความสอดคล้องของเสียงร้องและดนตรีและภาพประกอบที่เย็นใจชมแล้วก็ให้ความรู้สึกสงบเย็นและช่วยน้อมนำให้ระลึกถึงพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาได้เป็นอย่างดีค่ะใครสนใจก็คลิกเปิดชมกันออนไลน์ได้เลยนะคะที่ dthursday.multiply.com/video/item/1 สำหรับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับวันวิสาขบูชานี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องเลยทีเดียวละค่ะเปิดรับคอลัมน์แรกด้วยคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอดทนอย่างยิ่งยวดและเกิดมาพร้อมกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ท่านเพียรจนถึงพร้อมด้วยปัญญาและบารมีจนสามารถชนะกิเลสทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงคุณโชติปาละได้ค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกมาเป็นเรื่องราวให้เราอ่านกันอย่างง่ายๆในตอนที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงสู้กิเลสค่ะพิเศษสำหรับฉบับนี้คุณตันหยงประจำคอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ได้เรียบเรียงเนื้อหาเรื่องธรรมะกับการทำงานฉบับวันวิสาขบูชาให้เป็นพิเศษโดยเธอจะพาเราไปรู้จักและพูดคุยกับคุณดนัยจันเจ้าฉายซึ่งในปีนี้คุณดนัยก็ได้รับเกียรติให้เป็น1ใน5ทูตประจำวันวิสาขบูชาโลกปี2550ด้วยลองไปฟังแนวคิดจากผู้ที่นอกจากจะอาศัยหลักธรรมะและการเจริญสติในการบริหารงานแล้วยังเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านหนึ่งในธุรกิจและการทำงานกันดูนะคะใครที่นึกอยากจะไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลอันเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานของพระพุทธเจ้าตอนนี้อาจจะไม่ต้องไปถึงอินเดียกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้ที่จังหวัดสกลนครได้มีวัดแห่งหนึ่งจำลองสังเวชนียสถาน4ตำบลจากอินเดียมาไว้ที่เมืองไทยแล้วค่ะคุณชลนินจะพาเราไปเที่ยววัดกันกับตอนนี้ที่ชื่อว่าทัวร์เมืองไทยตระเวนไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลที่วัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวทัวร์ไกด์สองหนุ่มกับเด็กหญิงจีจี้ช่วยทำให้เรื่องราวอ่านง่ายและน่าติดตามเชียวล่ะค่ะหลายคนมองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นยาขนานวิเศษที่รักษาโรคทางจิตใดๆให้หายได้เป็นจริงเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปหาจิตแพทย์เลยก็ได้เช่นนั้นหรือลองฟังมุมมองของคุณหมออติจิตแพทย์ผู้มองเห็นทั้งสองด้านจากของฝากจากหมอกับตอนการภาวนากับปัญหาสุขภาพใจค่ะก่อนจบแวะไปดูหนังแบบไม่ต้องเสียสตางค์จองตั๋วกันก่อนนะคะแง่คิดจากหนังฉบับนี้ใช้หนังซูเปอร์ฮีโร่สองเรื่องควบเลยค่ะเรื่องแรก Spider-Man 3พระเอกหรือผู้ร้ายโดยคุณชลนินและเรื่องที่2 Superman ความรักของยอดมนุษย์การอยู่เพราะรักและรักที่จะอยู่โดยคุณแอสทอน27คุณผู้ฟังอาจไม่ต้องชอบหนังแนวยอดมนุษย์ก็ได้แต่ขอแอบกระซิบว่าทั้ง2เรื่องนี้ให้ทั้งแง่คิดที่ดีและความเพลิดเพลินที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอชวนคุณผู้ฟังทุกท่าน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านคงมีโอกาสได้ทำบุญทำทานตั้งใจรักษาศีลและใช้โอกาสนี้เพียรตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนากับความตั้งใจอันดีและกิจอันเป็นกุศลทั้งปวงของคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ตั้งใจและกระทำไว้ดีแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันในอีก2สัปดาห์หน้านะคะระหว่างนี้ก็แวะมาพูดคุยแนะนำติชมกันได้เช่นเคยที่ www.dangtrin.com/forum ค่ะสวัสดีค่ะบทบรรณาธิการจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยสดานันจารุพูนผล